Bonzela yo, lobala na kayo nanga samidianso na tika komilela kantango na yokaka kombo nwe po ya bato Banca batu ferangan soy na yungyo sala Yanga libuza, merci Nana la kisi vani